يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں. اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ کے وہ لوگ جو غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو اے نبی ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے. ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑ کر اور خوب مار پیٹ کی جائے. ان سے اگلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی دستور جاری رہا، تو آپ اے نبی اللہ تعالیٰ کے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے. سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. مؤمن عورتوں کو پردے کا حکم. اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ مؤمنہ عورتوں سے فرما دیں، بالخصوص اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے، کیونکہ وہ تمام دنیا کی عورتوں سے بہتر و افضل ہیں، کہ وہ اپنی چادریں قدرے لٹکا لیا کریں تاکہ جاہلیت کی عورتوں سے ممتاز ہو جائیں. اسی طرح لونڈیوں سے بھی آزاد عورتوں کی پہچان ہو جائے. جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو عورتیں اپنے دوپٹے کے اوپر ڈال لیتی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اسے سر پر سے جھکا کر منہ ڈھک لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں. لیکن اس روایت میں ضعف ہے. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے سوال پر عبیدہ سلیمانی رحمہ اللہ نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانک کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کر بتلا دیا کہ یہ مطلب اس آیت کا ہے. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. عکرمہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اپنی چادر سے اپنا گلا ڈھانپ لے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد انصار کی عورتیں جب نکلتی تھیں تو اس طرح لگی چھپی چلتی تھیں کہ گویا ان کے سروں پر پرند ہے، سیاہ چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کرتی تھیں. یہ روایت سنن ابی داود میں موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے. جب زہری رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کیا لونڈیاں بھی چادر اوڑھیں خواہ خاوندوں والیاں ہوں یا بے خاوند کی، فرمایا دوپٹہ تو ضروری اوڑھیں اگر وہ خاوندوں والیاں ہوں اور چادر نہ اوڑھیں تاکہ ان میں اور آزاد عورتوں میں فرق رہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ذمی کافروں کی عورتوں کی زینت کا دیکھنا صرف خوف زنا کی وجہ سے ممنوع ہے، نہ کہ ان کی حرمت و عزت کی وجہ سے، کیونکہ آیت میں مؤمنوں کی عورتوں کا ذکر ہے. چادر کا لٹکانا چونکہ علامت ہے آزاد پاک دامن عورتوں کی، اس لیے یہ چادر کے لٹکانے سے پہچان لی جائیں گی کہ یہ نہ واہی عورتیں ہیں نہ لونڈیاں ہیں. سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ فاسق لوگ اندھیری راتوں میں راستے سے گزرنے والی عورتوں پر آوازیں کستے تھے، اس لیے یہ نشان ہو گیا کہ گھر گھرست عورتوں اور لونڈیاں باندیوں وغیرہ میں تمیز ہو جائے اور ان پاک دامن عورتوں پر کوئی لب نہ ہلا سکے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو بے پردگی کی رسم تھی، جب تم اللہ کے اس حکم کے عامل بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمام اگلی خطاؤں سے درگزر فرما لیں گے اور تم پر رحم و کرم کریں گے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر منافق لوگ اور بدکار لوگ اور جھوٹی افواہیں دشمنوں کی چڑھائی وغیرہ کی اڑانے والے اب بھی باز نہ آئے اور حق کی طرفدار نہ ہوئے تو ہم اے نبی آپ کو ان پر غالب اور مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ مدینے میں ٹھہر ہی نہیں سکیں گے، بہت جلد تباہ کر دیے جائیں گے اور جو کچھ دن ان کے مدینے کی اقامت کے گزریں گے وہ بھی لعنت و پھٹکار میں، ذلت اور مار میں گزریں گے، ہر طرف سے دھتکارے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے. ایسے کفار و منافقین پر جبکہ وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئیں مسلمانوں کو غلبہ دینا یہ ہماری قدیمی سنت ہے جس میں نہ کبھی تغیر و تبدل ہوا نہ اب ہوگا.